بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان پر لا متنا ہی زمانے سے ایک وقت ایسا نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے ہم آزمائیں پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے یقیناً اسے راہ دکھلا دی اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکرہ بن جائے. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی. ان الابرار يشربون من کأس كان مزاجها کافورا یقینا نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لیں گے. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ہمیں اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو قریب اور دلوں کو مستر کرنے والا ہوگا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دن شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت. ودانیتا علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے خوشے مکمل طور پر تابع فرمان بنا دیے جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے. قوارير من فضة قدروها تقديرا شیشے چاندی سے مرکب ہوں گے اور انہیں ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں انہیں شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اور ان پر لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ بچھڑے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اور فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اے نبی ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. لہذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور صبح و شام اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں اور جو بھاری دن آنے والا ہے اسے پسے پش چھوڑتے ہیں. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ لے آئیں گے. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے.